wyszła z cienia. Tak blisko. Mówiła: zyszy, zyszy. Pieszcząc gałązki i bzu, śpiewali: dobro jest dobrem, a zło jest złem. Sprawiedliwość jest dobra, a nie sprawiedliwość złem. Miłość jest dobra i miłość jest zła, więc dobro jest złem, a zło jest dobrem. Śpiewali: dobro jest dobrem, a zło jest złem. Sprawiedliwość jest dobra, a nie sprawiedliwość złem. Miłość jest dobra i miłość jest zła, więc dobro jest złem, a zło jest dobrem. Dobro. I Janusz Radek, to na Dzień Dobry Dziś w Budziku. 3:15, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś Russian Red i kolejna piosenka z jej trzeciego albumu. Mam nadzieję, że państwo kojarzą tę artystkę. Dziś o panu John. Jakoś tak niezbyt pochlebnie, ale proszę posłuchać. Shenred i John. No właśnie, i to nimi o tej, no powiedzmy sobie, miłości, albo o tym, że związku właśnie. Z trzeciej płyty artystki, choć pamiętamy, że kiedyś 4 lata temu pojawiała się z nagraniem The Sun, The Trees. Wtedy to również znalazła się w naszym państwa budzikowym zestawie do głosowania i to tych utworów skutecznie budzących w 1. 10. Jeśli mnie pamięć nie myli, to było miejsce 9, tak było w 2011 roku. No, kto wie, być może także państwo uwzględnią to już w 2. połowie roku, tę właśnie piosenkę dnia w tymże zestawie skutecznie budzących utworów. 9 minut po godzinie 4 to teraz, a nasza piosenka dnia wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji. Mamma mia, come on alone, see what I found. A little way away from here, wild digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. It's nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come away, Melinda. Come in and close the door. Well, lots of little girls like you before they had a war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, hurry and do. There's someone grown up very tall. Doesn't look like you. Come away, Melinda. Come in and close the door. Your father was a man like him before they had a war. Mommy, mommy, come and see such things I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda. Come in and close the door. Just the way it used to be before. Elsztat i ich wersja Come Away Melindy. 12 minut po godzinie 4. Ja wiem, że wakacje, wiem, że nowy miesiąc, że już lipiec, ale być może ktoś z państwa będzie miał ochotę, bo przecież niektórzy normalnie pracują, czy wakacje, świątek, piątek. A zatem, jak zwykle, kontakt z nami na 3 sposoby. 3 szybkie, czas, start. Kupujesz najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem. Lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na czekasz, martwisz się, nie zaśniesz, skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż ta samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. Obawiasz się tylko tego, czy pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale my już pierwsze trzy szybkie sygnały od państwa. Odjazd Renaty Przemyk. No i tak to odjeżdżają m.in. pan Wojtek z Bielska-Białej, dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Pan Grzesiek z Wysp, do którego to listu jeszcze wrócimy przy okazji sięgania po korespondencję nieco dalej od naszej ojczyzny. No i jeszcze Kopiernik jako pierwszy dziś SMS-owo. Krótko, zwięźle i na temat już podczas wakacji. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. A teraz kto może podśpiewywać wspólnie z Paulą i Karolem. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. No i tak tośmy sobie pośpiewali wspólnie. Mam nadzieję, kto może, kto umie, bo to w sumie nowe nagranie w trójce. 20 minut po godzinie czwartej. Zaglądamy do kalendarza i przypominamy sobie, no masz ci już po czerwcu. Lipiec, wtorek, 1 lipca przed nami, 182 dzień tego roku. Słońce obudziło się minutę temu, zajdzie o 21, a dzień potrwa w sumie 16 godzin i 41 minut. Dziś imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Urwaliśmy już troszkę z najdłuższego dnia, ale nie powiem ile. I burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby. I burn my guitars. I burn my songs. I still got the lyrics still going on. I burn my house. I burn my farm. Call firefighters. Turn a smoke alarm. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Church, I'd be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. No i się rozpadało, ale o pogodzie powiemy za chwilę, bowiem teraz czas na trójkowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii. My sobie to odnotujemy, pana synoptyka. 4:24, 5 minut po wschodzie słońca już zaczęło. Bo dawno nie padało. Ale do rzeczy. W 1646 roku urodził się Wilhelm Leibniz, niemiecki filozof i matematyk, zmarły w 1716 roku. 147 lat temu Kanada proklamowała niepodległość, no i tego dnia obchodzone jest święto narodowe od 1867 roku. W 1872 urodził się Louis Blériot, francuski lotnik i konstruktor samolotów. Przypomnijmy, że w 1905 roku uzyskał pierwszy w świecie dyplom pilota. W 1909 jako pierwszy przeleciał samolotem własnej konstrukcji przez kanał La Manche, a zmarł w 1936 roku. 111 lat temu urodziła się Amy Johnson, angielka lotnik, jako pierwsza kobieta sama przeleciała z Wielkiej Brytanii do Australii, a zmarła w 1941. 18 lat temu utworzono Park Narodowy Bory Tucholskie, a 17 lat temu miała miejsce powódź tysiąclecia na terenie Polski. Wówczas to padające nieprzerwanie deszcze spowodowały gwałtowny przybór wód i zalanie wielu miast, m.in. Opola, Wrocławia, Kłodzka, Nysy i Raciborza. Wówczas to zginęło 54 osób, a około 1500 rodzin straciło dach nad głową. Zresztą podobne powodzie nawiedziły także Niemcy, Austrię i Czechy. To było w 1997 roku. Ciąg dalszy kalendarium także tego muzycznego już za niecałą godzinę, a za chwilę już my tu pana synoptyka podpytamy. No tak to układa się życie. Raz słońce, raz deszcz. Za oknem na Myśliwieckiej tak się rozpadało, że wziąłem ze sobą przezornie parasolkę do studia. No tak, z rozłożoną parasolką to jeszcze prognozy nie czytałem, ale spróbujemy. Europa Północna, Środkowa i Wschodnia oraz rejon Zatoki Biskajskiej i Półwysep Iberyjski w zasięgu niżów. A pozostała część kontynentu obejmować będzie słaby wyż. No i Polska Północna i Wschodnia w zasięgu niżu z nad Karelii. Na wschodzie zaznaczać się będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Na zachodzie i południu stopniowo rozwijać się będzie klin wyżowy z nad Azorów. A z zachodu napływać będzie dość chłodna, polarno-morska masa powietrza. Taki początek lata. A przekładając to na nasz kraj, raj, dziś pochmurno i deszczowo, im bardziej na wschód, tym więcej opadów. Nad samym morzem burze, a rozpogodzenia od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Ranek ciepły, teraz za oknem na Myśliwieckiej, jeśli widać tak przez opady, 14 stopni plus, a w dzień najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, tam 18, nad samym morzem 19, w centralnej części kraju 20, 21 na zachodzie, a najwyższa temperatura na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce do 22 stopni. Składać parasolkę czy nie składać? Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Za 25 minut piąta, więc jednak płaszcz przeciwdeszczowy. No dobrze, panie Monika i Basia tak radziły śpiewnie przed chwilą. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to ja radzę tak uprzejmie, wakacyjnie, lipcowo. Już przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gorąco polecamy kontakt, te pierwsze sygnały drogowe i pogodowe właśnie, mile widziane, mile słyszane. A z naszego budzikowego alfabetu sponsorem dzisiejszej audycji jest literka M. Przed chwilką prócz pani Basi także Monika, za chwilę Maja, a później Maciej. Trójka. Program trzeci. Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre. Hej, tam w kompanii często do Woli, noc całą Manika bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to tni. Psia krewa szklanka rzucona prysie. Ech, co tam Manika w oczach twy łzy. Raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł. I pokochała dzika go dziewczyna, bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre. Hej, tam gdzie dawniej często do Woli, noc całą Manika bawiła się. Dzisiaj nie spotkasz ni w dzień, ni w nocy, nie jeden bez niej wolałby szczęść. Psia krewasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piesną cenę o szczęściu złoty porzucił Mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty, i nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa, ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwana życia czarnej Mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach dziś cicho tam. Hej, czyj to pogrzeb sunie powoli? To czarnej Mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ej, zresztą co tam, nie trzeba łez. Taka to czarna Mańka i Maciek Maleńczuk na M, dziś budzikowy alfabet. Nasza ulubiona 4.44, państwa poranna korespondencja, pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, niezwykle często rowerkiem do pracy i dziś też 10 stopni, choć niebo zasnute. Podobnie w Bielsku, no i jak zwykle w trasie pan Rafał z Pawianic. Wczoraj pamiętamy, na północ, dziś na południe, tak dla urozmaicenia jeszcze przed urlopem. Pan Łukasz z Gliwic niemal codziennie boksuje się z poranną rzeczywistością i bardzo dobrze, że wspólnie z nami, z budzikiem, lżej na duchu wzdycha kierowca zawodowy. Pochmurno, ale nie deszczowo, 12,5 stopnia to chyba powód do zadowolenia. Od godziny 3 w trasie do Rzeszowa pozdrawia pan Sławek z Jaworzna, 12,5 stopnia na południu, także pan Przemek obecny w Grudziądzu, sucho, 13 stopni, dość sympatycznie. Oto miłe określenie. Chyba powinniśmy jakoś sobie przyswoić, zaadoptować nasze, na te nasze budzikowe warunki tak czy inaczej pogodowe. Dość sympatycznie. Czas wypocić i coś porobić ze sobą. To od pana Artura propozycja na dzień dobry. W Tarnowie 14, oczywiście powyżej, i przeciera się zachmurzenie. No to chyba też dość sympatycznie. No i jeszcze pan Marcin o tym, że Skandynawia z bardzo zimnym porankiem. Dobrze, że baterie naładowane i można zmierzyć się z następnym, kolejnym dniem. Kto by chciał podpisać listę budzikową z na przykład z za wielkiej wody, z za małej wody, z różnych innych miejsc, gdzie słucha się trójki za pomocą internetu, to zachęcamy gorąco państwa, jak zwykle w tej sprawie najłatwiej adres mailowy budzik@polskieradio.pl. No i już śmignęła, nawet nie spostrzegliśmy się, jak to piąta i kwadransik do niej właśnie. Bozoskład i nasze przebudzenie. Kolejna propozycja sprzed już dobrych kilku, pewnie nastu lat. Rzekę bez pobliżu. I pan Artur z Chicago się odzywa. Bardzo się cieszymy. I na dzień dobry także pan Grzegorz ze środkowej Anglii. Pogoda nadal nas rozpieszcza. Około 20 stopni. Brak wiatru i słońce. No nic, tylko pójść na spacer albo na rower. Bardzo dziękujemy. To od pana Grzegorza z Wysp. Także pan Marcin tradycyjnie Nowa Zelandii. Wellington również się kłania. Pogoda całkiem znośna. Z wietrznych, słonecznych antypodów 12 stopni. No i już dnia przybywa. Także na dzień dobry sygnał ze Skandynawii. Tak, nie narzekamy na to, że pada. Nie, nie, bo pamiętamy, że ostatnio także pani Magda odzywała się z okolic Helsinek z Finlandii. Tam właśnie nie tak dawno, parę, no już może paręnaście dni temu, nie tylko deszcz, ale także śnieg z deszczem i jeśli dobrze pamiętam 3 albo 4 stopnie powyżej zera. No takie też i lato. Właściwie to już była końcówka wiosny. Mówiłem o tym, że lat temu kilka, może naście. To już 20, jak Buzu Skład wyśpiewali to swoje. A tam także w teledysku, jakże wymownym, pojawiły się dzieci. No i teraz też się pojawią dzieci, tyle że tytuł nagrania elektrycznych gitar. To już słyszymy to na wstępie. Za 9:05. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tomy papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Zdaje się, że panią Anię i pana Marka rozgrzaliśmy tą Skandynawią i tą informacją o śniegu i deszczu. No to coś rozgrzewającego stamtąd. Sao cirki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehti. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sao cirki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehti. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Hey, hey. Sun mä Kerron sulle mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellen pääsis sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä vois toivoa parempaa seuraa. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät teistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka läikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Salamo, homo. Ihan kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla et mä vaan fiilistelin. Löysin jotain mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vai menee, aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täytyy ja yli läikkyy. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän teistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka lainehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aallokko vahtoinen. Vuotensa allani hikoille, iloiten. Vuorotelle, vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode. Kunnes sarastaa ja koittaa huomeen. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka läikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi joka lainehtii. Jukka Pojka i Silki. No właśnie, stamtąd z Finlandii. Takie oto piękne, rozgrzewające regałki. To na dzień dobry dla wszystkich, którzy obudzili się jeszcze przed godziną piątą, dla tych, którzy musieli i którzy chcieli wstać, aby się chciało, tym, którym za bardzo się nie chce. To słowa pana Roberta na dzień dobry kolejarza, który już w pracy. Po godzinie piątej przyspieszamy, chociaż ja wiem, może by tak jeszcze przed piątą, za dwie minuty piąta. tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 1 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Muszę wyjść natychmiast.